आयुर्वेद के ग्रंथों में ज्वर अतिसार की दवा नाम से एक फार्मूलेशन मिलता है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूले के बारे में यह जानकारी दी गई है। सोंठ, मिर्च, पीपरी, इंद्रयव, नींब की छाल, चिरायता, घमीरा, चितावर, कद्दू की पाती, दारू, हल्दी, इन सब दवाओं को सम भाग लेकर कूट कर कपड़ छान करके चूर्ण बनाएं। सब दवाओं के बराबर कोरैया का चूर्ण बना के चावल के धोवन के साथ खाने को दें तो अतिसार ज्वर नाश होए, और चावल का धोवन मधुमेह देवें तो अरुचि, कामला को, प्यास को, वात संग्रहणी को, गुल्म को, प्लीहा को, प्रमेह को, पांडु को, शोथ इत्यादि सबों को दूर करे, भूख को लगाए, अजीर्ण को हरे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15,000 से भी अधिक प्रकार के ऐसे फार्मूलेशंस की जानकारी दी, जबकि झारखंड के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3,000 प्रकार के फार्मूलेशंस की जानकारी दी। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 1,000 से भी अधिक प्रकार के फार्मूलेशंस की जानकारी दी जो कि मेडिसिनल राइस पर आधारित थे। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने 500 प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस बताए जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस भाई पंकज अयोध्या के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अयोध्या जल्दी ही ऑनलाइन हो। धन्यवाद।